jag lever för oss två. Men utan dig, vad vore jag väl då? Som solen värmer varje sommardag. Du gör mig stark när jag är svag. Du är det finaste jag vet. Mitt liv i dröm och verklighet. Inuti ditt hjärta finns en värld där jag vill bo. Du är min kärlek. Samma ord, att du begärt min himmel och min jord. Vi låter ingen annan nå oss här. Vill alltid vara där du är. Du är det finaste jag vet. Shine.